Hatim indirmek sevabı diye bir şey yok. Hatim diye de bir şey yok. Yahudi dilinden tamamen birebir kopyadır, onu söyleyeyim. Gerçek hatim Kur'an'ı baştan sona anlayarak okumaktır. Bitti, nokta. Bunun tartışması yoktur. Yoktur. İkinci bir şıkkı yoktur. Kur'an'ı seslendirmek diye bir sevap çeşidi yoktur. Anlamadan okunan Kur'an kıraat edilmiş değildir. İkra emrinin yerine getirilmesi anlayarak okumakla olur. Anlamadan okumak ikra emrinin kapsamına girmez. Neye girer? Ben bilmiyorum vallahi neye girerse. Yani bu hatim işi Yahudilikten birebir kopyalanmış. Bakınız şu sallanma da. Bazı hafız talebelerim var. Ben o sallanmıyorsun diye kafama kaç tane sopa yedim biliyor musun hocam diyor. Böyle. Gidin. Yahudiler Tevrat'ı nasıl okuyor bakın. Allah'ınızın aşkına. İçimize Yahudi kaçtı bizim. İçimize İsrail kaçtı. Çıkaralım şu içimizdeki Yahudi'yi. Onun için o Yahudi'yi çıkarmadan Müslüman olamayacağız. Kur'an'ı okumak, anlayarak okumaktır. Bunu bir daha söylemiş olayım. Nokta.